นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมาคันธิยสูตรมัชฌิมานิกายว่าด้วยเรื่องปริภาชกชื่อมาคันธิยะมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ประทับบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟของพราหมณ์นามสกุลปราทวาชะผู้หนึ่งที่นิคมของชาวกุรุชื่อกัมมาสธรรมะในแคว้นกุรุก็ในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในยังนิคมที่ชื่อว่ากัมมาสธรรมะนั้นเสด็จกลับจากการบิณฑบาตแล้วไปยังราวป่าแห่งหนึ่งเพื่อแสวงหาการหลีกเร้นเมื่อเข้าไปยังราวป่านั้นแล้วก็นั่งนะที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งก็ในลำดับนั้นมีปริภาชกชื่อมากันติยะเดินเที่ยวเล่นอยู่เข้าไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณ์นามสกุลภารทวาชานั้นได้เห็นเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟของพราหมณ์นามสกุลภารทวาชานั้นจึงถามพราหมณ์นั้นว่าสหายเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าซึ่งปูไว้ในโรงบูชาไฟของท่านนี้เป็นของใครดูเหมือนจะเป็นที่นอนของพวกสมณะใช่ไหมพราหมณ์ภารทวาชาผู้นั้นจึงตอบว่าใช่แล้วท่านมาคันธยะพระสมณะโคดมเป็นสากยบุตรออกบวชจากสากยตระกูลท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีที่ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ที่นอนนี้บูลาดไว้สำหรับท่านพระโคดมนั้นท่านปรัตถวาชะพวกเราผู้ที่ได้เห็นที่นอนของท่านพระโคดมผู้ทำลายความเจริญนั้นนับว่าได้เห็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเลยท่านมาคันธยะท่านจงรักษาวาจานี้ไว้ท่านจงรักษาวาจานี้ไว้ความจริงกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีกระบดีหรือสมณะผู้เป็นบัณฑิตก็ดีจำนวนมากพากันเลื่อมใสท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านสมณโคดมนั้นแนะนำแต่ธรรมะที่ทำให้ถึงความบริสุทธิ์ไม่มีโทษท่านพราหมณ์ภารทวาชะถ้าเราเผชิญหน้ากับท่านพระโคดมนั้นเราก็จะกล้าพูดต่อท่านพระโคดมว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะคำพูดอย่างนี้มีอยู่ในสูตรของพวกเราเอาล่ะท่านมาคันธยะถ้าการกล่าวคำนั้นไม่เป็นการหนักใจแก่ท่านมาคันธยะแล้วก็ข้าพเจ้าจะกราบทูลพระสมณโคดมพระองค์นั้นให้ทรงทราบดีล่ะท่านพระรัตวาชะอย่ากังวลไปเลยเราได้พูดไว้แล้วเชิญท่านพูดกับพระสมณโคดมนั่นเถิดก็ในการนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสดับคำสนทนานี้ของพราหมณ์ภารทวาชะกับมาคันธิยะปริภาชกด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ก็พอในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาค ออกจากที่หลีกเร้นนั้นแล้วเสด็จก็ไปยังโรงบูชาไฟของพระรัตวาชพรามนั้นประทับนั่งบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าที่ปูไปแล้วในการนั้นพราหมณ์พระรัตวาชะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์พระรัตวาชะนั้นว่าพระรัตวาชะท่านกับมาคันธยะปริภาชกปรารภถึงเรื่องปูลาดซึ่งทำด้วยหญ้านี้ได้เจรจาโต้ตอบกันอย่างไรบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระรัตวาชพรามนั้นถึงกับตะลึงขนลุกได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาที่จะกราบทูลเรื่องนี้แก่พระองค์อยู่แล้วแต่ท่านพระโคดมตรัสถามก่อนที่ข้าพระองค์จะได้กราบทูลเมื่อในขณะที่พระผู้มีพระภาคกับพราหมณ์พระรัตวาชะกำลังสนทนากันค้างอยู่นั้นมาคันธยปริภาชกผู้กำลังเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณ์พระรัตวาชานั้นได้นั่งอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับมาคันธยปริภาชกอย่างนี้ว่ามาคันธยตาที่มีรูปเป็นที่มายินดีหูที่มีเสียงเป็นที่มายินดีจมูกมีกลิ่นเป็นที่มายินดีลิ้นมีรสเป็นที่มายินดีกายมีผัสสะเป็นที่มายินดีใจมีธรรมารมณ์เป็นที่มายินดีถ้ายินดีแล้วในธรรมนั้นๆอันรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและธรรมารมณ์ทำให้บันเทิงแล้วตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นตถาคตฝึกดีแล้วคุ้มครองดีแล้วรักษาดีแล้วเป็นอันสำรวมดีแล้วอันหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อการสำรวมซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นมาคันธยะคำที่ท่านกล่าวว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนั้นท่านคงหมายถึงความข้อนี้กระมังข้าแต่ท่านพระโคดมคำที่ข้าพระองค์กล่าวว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนี้ข้าพระองค์หมายถึงความข้อนี้แลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำพูดอย่างนี้มีอยู่ในสูตรของข้าพระองค์มากันทียะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับการบำเรอด้วยรูปที่พึงเห็นได้ด้วยตาด้วยเสียงที่ฟังได้ด้วยหูได้รับการบำเรอด้วยกลิ่นที่พึงรู้ได้ด้วยจมูกได้รับการบำเรอด้วยรสอันพึงรู้ได้ด้วยลิ้นได้รับการบำเรอด้วยโผฏฐัพพะอันรู้แจ้งได้ด้วยกายอันเป็นสิ่งที่สัตว์ปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักมีความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษอันต่ำทรามและอุบายเป็นเรื่องออกไปแห่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงละตัณหาในผัสสะทั้ง5เหล่านั้นได้แล้วบรรเทาความเร่าร้อนเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบอยู่ในภายในมาคันธยะท่านจะพึงกล่าวว่าอะไรแก่ผู้นี้เล่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าก็จะไม่พึงว่าอะไรมาคันธยะเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์ผู้กลองเรือนเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5ให้เขาบำเรออยู่ด้วยรูปอันรู้แจ้งได้ด้วยตาเสียงอันพึงรู้ได้ด้วยหูจมูกลิ้นกายและใจล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าชอบใจ เป็นที่ยวนตายวนใจให้รักปราสาทของเรานั้นมีสามหลังหลังหนึ่งในฤดูฝนหลังหนึ่งอยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนเรานั้นให้บำเรอด้วยดนตรีล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนในปราสาทที่เป็นที่อยู่ฤดูฝนตลอด4 เดือนไม่ลงจากปราสาทสมัยต่อมาเราได้รู้ถึงความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษอันต่ำทรามและอุบายเครื่องออกไปพ้นจากกามทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตัณหาในกามบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดจากกามเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบอยู่ในภายในอยู่เรานั้นเห็นหมู่สัตว์ผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารภกามเผารนอยู่เสพกามอยู่นั้นเราไม่ทะเยอทะยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าเรายินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมอยู่จึงไม่ทะเยอทะยานต่อธรรมอันเลวไม่ยินดีต่อธรรมอันเลวนั้นเลยมากันติยะเปรียบเหมือนกฤหบดีหรือบุตรของกฤหบดีที่เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคมากเอิบอิ่มพี่พร้อมด้วยกามคุณทั้ง5ให้กับบำเรออยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายอันเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตภายหลังจากการตายเพราะร่างกายแตกดับจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พึงอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงส์เทพบุตรนั้นมีหมู่นางอัปสรแวดล้อมอยู่ในสวนนันทวันเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5ที่เป็นทิพย์บำเรอตนอยู่ในเทวโลกนั้นเทพบุตรนั้นจะได้เห็นคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5อยู่ในโลกมนุษย์นี้มกันติยะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเทพบุตรนั้นมีหมู่นางอับสรแวดล้อมอยู่ในสวนนันทวันเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5อยู่อย่างนี้จะพึงมีความทะเยอทะยานต่อคฤหบดีหรือต่อคฤหบดีบุตรโน้นหรือต่อกามคุณทั้ง5ของมนุษย์หรือจะพึงเวียนมาเพราะกามคุณทั้ง5ของมนุษย์บ้างหรือหนอข้าแต่ท่านพระโคดมข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากามที่เป็นทิพย์นั้นเป็นสิ่งที่น่าใคร่ยิ่งกว่าและประณีตกว่ากามของมนุษย์ทั้งหลายมกันติยะเราก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเรายังครองเรือนอยู่ในการก่อนเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5สมัยต่อมาเพราะรู้ถึงความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษอันต่ำทรามและอุบายเรื่องสลัดออกจากกามทั้งหลายเหล่านั้นมีจิตปราศจากความกระหายบรรเทาความเร่าร้อนเพราะกามได้ละตัณหาในกามได้จิตสงบอยู่ในภายในอยู่เรานั้นเมื่อเห็นหมู่สัตว์เหล่าอื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู่เราจึงไม่ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นทั้งไม่ยินดีในกามทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเราเมื่อยินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงความสุขที่เป็นทิพย์จึงไม่ทะเยอทะยานต่อความสุขชั้นต่ำและไม่ยินดีในความสุขชั้นต่ำนั้นเลยมกันติยะเปรียบเหมือนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อน มีแผลเต็มตัวมีตัวผุพองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายเขาใช้เล็บเกาปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้ร้อนมิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตของเขาจึงเชิญแพทย์ผู้ชำนาญงานมารักษาแพทย์ผู้นั้นพึงประกอบยารักษาให้เขาอาศัยยาแล้วจึงหายจากโรคเรื้อนหายจากโรคร้ายมีความสบายขึ้นลุกเดินขึ้นเองได้ไปไหนมาไหนได้เองตามความพอใจบุรุษนั้นเห็นบุคคลผู้เป็นโรคเรื้อนคนอื่นมีตัวเป็นแผลมีตัวผู้พองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายใช้เล็บเกาปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้ร้อนมกันธยะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษผู้นั้นจะมีความเถอทยานต่อหลุมฐานเพลิงหรือต่อการที่ต้องกล้ำกลืนฝืนใช้ยาของบุคคลผู้เป็นโรคเรื้อนนั้นอยู่หรือไม่ข้าแต่ท่านพระโคดมข้อนั้นไม่ได้เลยเพราะเมื่อยังมีโรคกิจที่เกี่ยวกับการใช้ยาก็ต้องมีเมื่อหายจากโรคกิจที่เกี่ยวกับยานั้นก็หมดไปมาคันธยะข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเรานี้แหละเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการก่อนเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าสมัยต่อมารู้ถึงความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษอันต่ำทรามและอุบายเครื่องออกจากกามทั้งหลายเมื่อเราละกามตัณหาได้มีจิตสงบอยู่ในภายในเราเห็นหมู่สัตว์เหล่าอื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู่เราจึงไม่ทะเยอทะยานต่อสัตว์เหล่านั้นทั้งไม่ยินดีในกามทั้งหลายด้วยมาคันธยะเรียบเหมือนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผู้พองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายใช้เล็บเกาปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้ร้อนมิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตของเขาจึงเชิญแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญงานมารักษาแพทย์นั้นพึงประกอบยารักษาให้เขาอาศัยยานั้นแล้วจึงหายจากโรคเรื้อนหายจากโรคร้ายมีความสบายขึ้นลุกขึ้นเองเดินได้ไปไหนมาไหนได้เองตามความพอใจในที่นั้นมีคนแข็งแรงสองคนช่วยกันจับเขาที่แขนคนละข้างชุดเขาให้เข้าไปที่หลุมฐานเปลิงมกันธยะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นต้องดิ้นรนไปมาข้างนี้และข้างโน้นอย่างนั้นไม่ใช่หรือข้าแต่ท่านพระโคดมข้อนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าไฟมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากมากันธยะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความเร่าร้อนมากมีความร้อนมากเฉพาะในบัดนี้เท่านั้นหรือว่าแม้เมื่อก่อนไฟนั้นก็มีความเร่าร้อนมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากเหมือนกันท่านพระโคดมผู้เจริญไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากทั้งในบัดนี้และเมื่อก่อนก็มีความเร่าร้อนเหมือนกันแต่ว่าบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผู้พองถูกเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายอยู่ใช้เล็บเกาปากแผลอยู่ถูกโรคเรื้อนเบียดเบียนร่างกายอยู่กลับเข้าใจไฟซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์นั้นว่าเป็นความสุขมกันธยะกามทั้งหลายก็อย่างนั้นเหมือนกันแม้ในอดีตก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความเร่าร้อนมากแม้ในอนาคตกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความเร่าร้อนมากสัตว์เหล่านี้ที่ยังเป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิด พราะกามแผดเผาอยู่มีอินทรีย์ถูกกามกำจัดแล้วกลับเข้าใจกามทั้งหลายซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขไปมคันธยะเปรียบเหมือนบุคคลที่เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีแผลผู้พองมีเชื้อโรคคอยบ่นทำลายอยู่ใช้เล็บกาวปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้เร่าร้อนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนนั้นใช้เล็บกาวปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้ร้อนด้วยประการใดๆปากแผลของเขาก็ยิ่งไม่สะอาดมากขึ้นมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นและเน่ามากขึ้นด้วยประการนั้นๆแต่เขาจะมีความยินดีและความพอใจอยู่บ้างก็เพราะการได้เกาปากแผลเท่านั้นแม้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนในกามแผดเผาอยู่ก็ยังฝืนเสพกามอยู่นั่นเองเขาผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดในกามยังเสพกามอยู่ด้วยประการใดๆกามตัณหาของเขานั้นก็ยิ่งเจริญเขาก็ยิ่งถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาอยู่ด้วยประการนั้นๆและเขานั้นก็จะมีความยินดีและความพอใจอยู่บ้างก็เพราะอาศัยกามคุณ5ประการนั่นเองมคันธยะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านเคยได้ยินหรือได้ฟังมาบ้างหรือไม่ว่าพระราชาหรือมหาอำมาตย์ของพระราชาผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการมคุณทั้ง5ให้เขาบำเรอตนอยู่แต่เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบอยู่ในภายในอยู่แล้วมีอยู่หรือว่าจะมีในอนาคตข้าแต่ท่านพระโคดมข้อนั้นไม่เคยได้ยินเลยดีละมคันธยะแม้ข้อนี้เราก็ไม่ได้เห็นมาไม่ได้ฟังมาเหมือนกันว่ามีพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาผู้เอาอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5ให้เขาบำเรอตนอยู่ยังละกามไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดจากกามไม่ได้แต่เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบอยู่ในภายในกำลังมีอยู่หรือว่าจะมีมคันธยะที่แท้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบอยู่ในภายในแล้วกำลังอยู่หรือว่าจะอยู่เพราะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนรู้ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษอันต่ำทรามและอุบายเป็นเครื่องออกแห่งกามทั้งหลายเหล่านั้นตามความที่เป็นจริงละกามทั้งหลายได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามได้จึงเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบอยู่ในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือว่าจะอยู่ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายให้ถึงอมตะธรรมทางมีอริยมรรคมีองค์8เป็นทางเกษมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วมคันธยะปริภาชกได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญน่าสัจจริงไม่เคยมีเลยที่ท่านพระโคดมตรัสไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนี้ข้าพระองค์ก็ได้เคยฟังมาจากปริภาชกทั้งหลายในการก่อนผู้เป็นอาจารย์ผู้เป็นปรมาจารย์ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมคันธยะก็ที่เธอได้ฟังมาจากปริภาชกทั้งหลายผู้เป็นปรมาจารย์ในการก่อนว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นความไม่มีโรคนั้นเป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามดังนี้มาคันธยปริภาชกก็เอาฝ่ามือลูบตัวเองแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระโคดมความไม่มีโรคคืออันนี้นิพพานคืออันนี้บัดนี้ข้าพระองค์เป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขโรคอะไรอะไรมิได้เบียดเบียนข้าพระองค์เลยมาคันธยะเปรียบเหมือนบุรุษที่ตามืดบอดมาแต่กำเนิดเขาจะมองเห็นรูปทั้งหลายที่มีสีดำหรือขาวเขียวหรือเหลืองแดงหรือขาบก็หาไม่จะได้เห็นที่อันเสมอหรือไม่เสมอก็หาไม่จะได้เห็นดวงดาวหรือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็หาไม่เขาได้ฟังคำบอกเล่าจากบุรุษผู้มีตาดีว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวเนื้อดีนั้นเป็นของงดงามปราศจากมลทินเป็นผ้าสะอาดดังนี้เขาก็เที่ยวแสวงหาผ้าขาวนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งลวงเขาด้วยผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลวว่านี่แหละท่านเป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมลทินเป็นผ้าสะอาดดังนี้เขาก็รับผ้านั้นแล้วและห่มผ้านั้นต่อมามิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตของเขาก็เชิญแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญงานมารักษาแพทย์พึงประกอบยาถ่ายโทษในเบื้องบนยาถ่ายโทษในเบื้องต่ำยาหยอดยาหยอดให้กัดและยานั้นเพราะอาศัยยานั่นเองเขาจึงกลับมีจักษุที่ดีละความรักใคร่พอใจในผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลวเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งจักษุที่ดีเขาจะพึงเป็นอมิตรคือเป็นข้าสื่อหมายมั่นต่อบุรุษผู้ลวงเขานั้นหรือถึงกับเข้าใจเลยไปว่าควรจะลงชีวิตมันเสียด้วยความแค้นว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยเราถูกบุรุษผู้นี้คดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกเอาด้วยผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลวว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นผ้าสะอาดมานมนานนักแล้วอุปมานี้ฉันใดมากันติยะอุปมาก็ฉะนั้นเหมือนกันคือเราแสดงธรรมแก่ท่านว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นความไม่มีโรคเช่นนี้เช่นนี้เป็นนิพพานท่านจะพึงรู้จักความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้ก็แต่เมื่อท่านละความเพลิดเพลินและความกำหนัดในอุปทานกันทั้งห้าเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งธรรมจักษุของท่านและความรู้สึกจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยนานจริงหนอที่เราถูกฉิดนี้คดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกจึงเราเมื่อจะยึดถือก็ยึดถือเอาแล้วซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นเองประความยึดถือเป็นต้นเหตุพบจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นต้นเหตุการเกิดจึงมีแก่เราเพราะการเกิดเป็นต้นเหตุความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายและความทุกข์ใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ในที่นั้นมาคันธยปริภาชกก็ได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในธรรมะวินัยนี้ไม่นานนักหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสก็ทำให้รู้ถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ท่านมาคันธยได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายมาคันธยสูตรฟังธรรมกัมพุทธะ